Pemvit Penet. Maru ar martolo dal. Ar hon gout pez arvout en emgavche, avout rir tam aon. Kuzet a dri ar vodun valen, e hel spi ar pez adremenas en dro d'an ti hebe an gwelet. Buen e hen emgavas an alionet e kichen o mostaliri. Seiz pe eiz e wanda helon li a zouga letern. Tri an e, a oa o redek dorn a dorn, a gondini kreiz, a zeblantez di, beyan a martolo dal. Diver en an ur, a roue menas ki, kounare divouiz. An ol, o relem deul ar doz an ur, a vouiz sebezet, deus ir avout dibren. It tre bars, a ho pas ar lasker dal, choumet gant doz en al war an ent. Un an vat deus ar botret, a oa zarventi, a zistrouez war an treuzo. Ma oa bil, emeyan. Prim d'an ir, koz lezire en zo hanor. A ha mazan dal. A digas e d'an ar gant er an traou. Kantiz, a go ober un trouz bouzarus, e zavchont gant an derez ou koz a gase da ramcho. Ur prenest a zigor a sken her, ma strinkaz dioti gouir tort. Furje de bed an ar, a lavar a zeur vouiz. An eman ki pakat flint e bars. A houlenez dan dal brouezet a go pilpaza. Neus liwebe d'an eant, met ahan on eus kavet piou. Hogan neke gant ar yalr e oa nehet an dal an vet piou. Dirol a riez da luhachi a da gun geni. Gwelet nage ne manke d'ar pakat gant lini maur. E mea. Furche de bebil keiz. A zuaz da lavar o tom din a oa chomet ar zal war dro a hof. Gant tu d'an ti rank be an red ar pakat. A gounar e piou. Gant ar hen ar de bezamet heb mar. Men darven en tenfen i zaolag deus i ben. Klasket e pepler. Ne hel nag ar vamm nag ar marb beon et gwal bel. Neuze e voeur choleur e deus ar gwasa. Pilet a brevet e voeur na rebeuri. A divahet ol zorio neus taleri. War ler ar reuse, el avar az ar furchirien, o ton ermez, ne oa den enti. Ar pez an lakez an drouk a oa e piou da griski. E on dar pretze, eskil tras diou c'hwiteladen o tont bestu an dorgen na oa teuz an ent agase d'ar gariaden. De der mare denem den akuit, eme non benak. Dirk e mahat. Dirk a zo e hener, eme biou, brouze dru. A gaon never a gisket, chome d'am an mil gurun, a kasketu d'an ostaleri. O havo der an kamman ezo ber tro wen. Le spont da vel maret, diskoa chom an alhoer o tro dem da gavout ezar habiten flint, a yon om mont dianet pinvidig mour. Ur viz e vefe der ober kazak pe mam kentoz ar pal. An drejo e lope war i gavant didi, a keit ma klask a reman tena i vaz i gantan. E pa d'ar biladek, e zavaz un trouz al war an nent, deus tu ar gariaden. Ur strolad gwazet war var, a oa o tiredek d'an daoulam. Raktal, o leuskel piou i unan, e tehaz d'an alionet, d'an war du ar mezio, ar d'an al treme gandot. Ur en emgavot dilezet gant igen sortet, e zavaz an dal i vouiz da houlen skoazel a truet. Ki du? Johnny a te, Dirk, tu dit ki da leuskel piou gos war o lec'h, mi chans. A bede en. Den a respontes. Hag, o fazi a war yent, e kerz eus piou gant hast war du ar gariaden. War boez neubet niwi e trimenez. A neuze, o klevet daol am a hezek, e kol a zi ben hag e krog a zaredek. A reman war o ton rage an deyan, a gud an anei en diskar a zahedi gorf war an dour deus i flastra gant i garno. An i dal, a rulies e foz an nent, lahed mik war an tol. A va reien, o lampa di war o dibro, a ziskwelez be an doan et bras gant ar gwal zarvout. Distu e kemeniz de petra war c'hoarvet gant em, a deus vezu, e klevz gant e penons o de bet ar menos da zon dar e skour dem. A ma regard deus ar geriaden a oe dar e kelo dan otro laifse, en e oa kavet war i hent an ofiser Dains hag ofiserien al deus ar maltouterez e veltan. E l'er kas i gifridi da ben e oa deud an den war i giz gant ar eman, laket neret gant eul lestrik a roue da ziskredi, hag a oa be gwelet tos de l'er an vet kal kit. An digwese e or savetiez va mam a me. Pa voe douget va mam dar gariaden, e ti war filez buen deus i valaen, gant zikour ur bon e dour a hol en o kri. Rogen kerse dewe bopre d'an arhand e dewa kolot. An en sela deins, a gare oa gantan, a reaz da gal kit a zo e gwelet ur gre hen uel. War ivez e kwefe o loenet hag an diskret eus un tol val bennak et iskenjon eno war o vouezik. Edi oa kuit a list di anno, men war weli do c'hoaz kouskoude. Huche de voe deon gant an dotro deins hag a respond des ali eskit. Ed war o keiz, a c'hordouz eus ur vouez, ma ne venit ket tapant plomb men o pen. War i gir, ez trak a zun ten hag a c'hwitelez o vonet biou da vrir an oen seller. Hemañ gas eus rakta l'un din da gemen ar porz tosta lakat ul list gwaad ocho da glas pen eus an inye oa tehet. Da c'houde his, gant an outro deins, betek ostalir un amial benbo. Kemen tra eno a oa bet brevet a diskaret, betek an orolech a oa a blad war al leuren e touez an arebeu rial. Anna devoe din, e oam rivinet. Ouspen yal ar habiten, e oaet gant a leon ar monne o boi tireten ar hontour. Petra ta e don c'hoaz o klask, a c'houlen az an outro deins, pa oaet gante an orlachan. Un dra benak ma hat, emeon, a zo gant im godel, ur paka da ga muzeum da skwacha an ul'er kuz. Ma kere de hemerin, a lavar az an en seller. Dan notro laif se, emeon, e karfen irei. Ma tre, Hawkins, emeon loven. Un din ligarat, e an notro laif se. A gove an memant din an iveli, et li an diskler ya di an dreskrit, kemen da zo c'hoarviet. Bremaik, e hindi gaout a c'hui a helo doni egan ni. Kerkent a distroet ar gariaden, e welez va mamm da lavar oudei va menos da vond gant an inseller petek ti an doktor o mignon. Poc'h ar marmart, doga, a c'horre emen a son otro deins da un an eus itut, e kemer o Hawkins war an talier eg eus aimen ent. Neubet amz ar goude, e dom ol war var, hag e kerchom kuit d'an trip.